الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران کی سلورم حصہ شروع ہوا. پاغ سلورم حصہ کی درین باب شروع. وللہ ملک السماوات والارض. دا غزائنا اول مسئلہ دا توحید ذکر کے دا بیا دعاگانی دا مسلمانانو آخر کی خجمات دا اہل کتاب و یہودیان اہل کتاب اکثر فلیتان دی خو خجمات پا کی ہمشتے. نوز دا دی زینا اغا ذکر کئی چه اکم خیست دا اللہ علا جماعتو. نبرمائی و این من اہل کتاب بازی دا اہل کتابنا لمن یؤمنو حاماخا ایمان براوڑی باللہ فیو اللہ باندی وما انزل الیکم اغا چی نازل کرشوی دی تاسو تا اغا قرآن یادی وما انزل الیہم او آج نازل شوی دی دیوتا چاگا تورات دی انجیل دی زبور دی تورات و انجیل اہلی کتابو تراغلی و خاشعین للہ دیو یری دن کی دی دیو اللہ نام دایات کریمہ شان نزول. آن جاشی باچا کلش مکی مکرمینا صحابہ اکرام و حجرت وکو آن جاشی باچا بحبشکی ولا پناہ ورکلا فدی کی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اغب کی ہم وہ نو چکل دیو حبشی تلالل آغا باچا دا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پلاس پان ایمان ہم را وڑے دے او دا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بدا ملک باندی جنگ را گے دا صحابی انتہائی پریشان شو دیر خپ شو چی منگا دلتا راغلیو حجرت ہم کڑے دے و دلتا جنگ راغے آدریابی جنگو نو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی باچا تاوی چی منگا در سرا جہاد لزو حاغور تاوی چی نا تاسو جہاد لمزی تاسو صرف دعاگانی کوئی چی اللہ منگ لفتح را کی نو چی کل آغا جنگ ختم چو اللہ رب العزت و لفتح ورکڑا دے نجاشی باچا با دا خبر کولا ویل اللہ زمانہ پا باچائی را کولو کی سائے وز ندے اغستے نو زبا ولی پا دین کی سستی کو ما ولی با دا دین نرستکی گا ما ولی با دا اللہ والا نا ٹیکس اخلما اللہ زمانہ ٹیکس ندے اغستے زبا ولی ٹیکس اخلما نو دے وجنا دا نجاشی باچا دیر دا اللہ والا سڑے ہو بیا چکل دے وفات چو پنو ہجرے کی نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام راگے ورطوئی ویاغ اخفل مرگری باندی اخفل شاگرد باندی منز وکا نبی علیہ السلام را پاسی دا مرگرو توئی رازی غائبانا نمازی جنازے وکڑا وس خلق دا دغینا استدلال نیشی وی گورا نبی علیہ السلام غائبانا نمازی جنازہ کڑی دا منگیم کو نبی علیہ السلام چی غائبانا نمازی جنازہ کڑی دا آغا صرف دا دی نجاشی باچا دا دا بل چا جنازہ نہ دکڑی سمر صحابہ کرام وفات شوی دی پزرگونو باندی و نبی علیہ السلام دا بل چا جنازہ نہ دکڑی دای چی کڑی دا نو دای صرف دا اللہ پا امر باندی چی جبریل علیہ السلام و سلام آغا ور تراغی ور توی جنازہ و کب آغا باندی حالانکہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ زید رضی اللہ تعالی عنہ پا جنگ موتا کی شہیدان شویو نبی علیہ السلام جڑلی و خفاو پت انتہائی خو پا دیو جنازہ ندکڑی عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین دے برگری غزا لتلی دی جہاد لتلی دی فریشان دے ٹیم پی نتیری گی کل یو زیت دی کل بل زیت دی چی دا مرگرو بس حالاتی و یو زیت کی یو طرف تر آواتو کم طرف تا جاغ صحابہ کرام جہاد لتلیو مرگری تلیو جہاد لا و یلتی ولال دے حیران دے پریشان دے قاسد خبر بکل سوکراوڑی یو قاسد را روان دے دیر پا منڈا باندی پا اس باندی او دوڑی دا پونچ و تیگی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نفیدنی عمر امیر المومنین اغل لاندی را روان دے او دا قاسد پا اس بانی سور دے او دا دوڑی خیزی اغا بر رامنڈی وکی امیر المومنین لاندی رامنڈی وکی ورطوی حالات را تا بیانوا اغا ورطوی چی پلانے شید شوی دے پلانے شید شوی دے پلانے شید شوی دے او سد دا سی کسان دا سی اصحاب دا سی استامرگلی شیدان شیدی چاگا زنا پیجنم ولیکن اللہ یعلم اللہ پیجنی اگا منگا نپیجنو زیبا کیوئی نپیجنم کلم دینی منوری تر آور سیدو یو سڑے ورغ مخیلہ و امیر المومنین تاس ولی را دمرا مندی وقی پدوی کی پتر روان دی قاسد پر پیدوشو ودری دو چاگا امیر المومنین دادے چی دا مندی وقی زبرای مودا کز را مندی وقی نو آغا صحابہ آغا شہیدان شوی دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ ندکڑی پا غیبان دی ابو بکر ندکڑی عثمان ندکڑی علی رضی اللہ عنہم یو صحابی ہم ندکڑی دا یو جنازہ صرف دا اللہ پا امر باندی نبی علیہ السلام آغا کڑی دا نو برمائی و این من اہل کتاب بازد اہل کتاب نام لَمَن يُؤْمِنُ حَمَخَ دیو با ایمان راوڑی یقین بکی باللہ فیو اللہ باندی وما انزل الیکم آچنا دل شوی دی تاسو تا وما انزل الیہم آچنا دل شوی دی دیو تا خاشعین للہ دیو یریدن کی دی دیو اللہ نا لا یشترون بی آیات اللہ ناخلی فیاتون دا اللہ باندی سمن القلیل آغا پیسی لگی اے لا یشترون اے لا یغیرون کتبہم دی اہلی کتابو با کتابون بدلو القدیو کتابونو کی تبدیلین دراوستی ولا یحرفونها ولا یکتمون صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام صفاتهم ندی پٹکڑی لأجل الرئاسة والماكل والرشاد وجد مشرينا دخوراكوننا درشوتننا أغصاب صاب وصاب دنبي عليه السلام ببيان وال تغيلان دي قفل زندگي را واستوى قانون دا الله دنبي طريقه قفل قريوام نو إلا يشترون بآيات الله نابغ الصاب آياتون دا الله باندي سمن القليل أغاي وزلقو اولائکا دا کسان لهم اجروهم دیو دا پارا اجرون دین دا ربیم دا طرفا در اقفلنا ان اللہ سریع الحساب بشک اللہ زر حساب والا دے یا ایوہ الذین آمنو سور علی عمران ختم شو آخر کی دا طول صورت خلاصہ پا دے یو آیات کریمہ کی را گی رکلا و یا ایوہ الذین آمنو اے کسانو چی تاسو ایمان را وڑے دے یعنی مسئلہ دا توحید فدی آمنو کی ذکر را اسبرو صبر و کئی صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منئی و صابرو او جہاد جہاد و کئی اغا جہاد پدری میں سکی ذکر شو و رابطو و انفاق و کئی مال و لگوئی واتقوا الله ثمرة دلائل الله نويري غي لعلكم تفلحون دي رفارج تاسو كامياب شئين. علماء کرام ددی آیات کریمہ ډیر معنی ذکر کړي. اول معنا اسبرو تاسو صبر وکئ, یعنی مخکې چې مال ذکر کړو تاسو آمنو توحید منه اسبرو رسالت منه وصابرو جهاد وکئ ورابط انفاق وکئ. دویم معنا اسبرو پخپل صبر وکئ وصابرو او بل ته تلقین د صبر وکئ, یا اسبرو صبر کوي په دین باندې وصابرو غالب شي په دشمن باندې په صبر کولو کې, ورابطو بند کړئ کافر لاری یا تیارې د جهاد وکئ لکه اسونه تیار کا وسلې تیارې کا وعدو لهم مستطعتم وسلې کور کې ساتلې دا صفاکوره صفاکوي چې کله جهاد راشي دا به د جهاد کې استعمالوم. خو چې کله دې وسله په دې نه ساتلې وه چې کله زما زوی وشي زه به په دې ډزې کوم, الله تعالی اجر نه درکوي په دې نه ته وساته, کفار برازي مشرکان برازي زه په هغې ختمو مغوبه په مرداروما, الله تعالی په دې اجر درکوي. دریم نمبر معنا اسبرو, اسبرو دا عام اوقاتو کې استعمالی یا وقع عام اوقاتو کې صبر وکئ وصابرو او په جهاد کې صبر وکئ ورابطو بهر په وحد احتمال د جهاد کې ځان تیار کئ واتقوا الله مدار د قبولیت د عمل سدي چې د الله نه ویریږم تفلحون ثمره صدا ثمره هغه دادا چې ته به کامیابې. سلورم معنا اصبروا علی طاعت الله صبر وکړه د الله په تابعدارۍ باندې علی تلاوت القرآن د قران په تلاوت باندې اعلی د الفرائض په فرایض باندې او په احکام د قران باندې او په سنت د نبی باندې وصابروا علی الباسا صبر کوي په تکلیفونو باندې ورابطو فی دار الاعداء او تیار کوي ځان په کور د دشمن کې, یعنی کور د دشمن هغې ته تیار ودرېږه هغه دشمن په خپل کورونو کې وتړه تبای کا واتقوا الله واتقوا اله الارض والسماء ويغا دا اله دزمكي ودسمانون والنا لعلكم تفلحون في دار البقاء دل فراجت کامیاب شه پاکور دا همیشه کی جغا بقا والا کور دے. امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی پا دور کی مامون رشید باچاو نویدہ اغا مامون باچا با قرآن تا کلام الله وایو, ویل بے چه القرآن و کلام الله غیر مخلوقین, قرآن دا اللہ کلام دے مخلوق نده. پا دے مسئلہ باندی جگڑا وا اغاوی چه تلفز دا دا اللہ کلام دے خدا قرآن دا الفاظ چکم با دی کتاب کی راجم شوی دا مخلوق دے. اغا مامون باچا دا سزا دا پار جیل تروان کرده دے فلارا کی را امام احمد ذکر کئی چه انتہائی جا پریشان او ما چه زما سر بس کی گی و یو غل را لپلاری مخی لراره ما تویلو چه امام سیب چرتا و سلو نبی دیگو ره مونگا پا ناروا باندیو غلاگانی وکو دوم را سزاگانی را کئی خو مونگ دا خپلی خبری نا ناولو حل نو ایو اسی نتگو ره فا حق باندیه دا اللہ دا پار خبر باندی ولاری نو چې خپلې مسلې نه چرته روسته نه شي وای دا خبره چې وکړه زما زړه انتهایی مضبوط شو چې سړی د مرګ نه به در سره اخوا څه کوي. نو دې وجې نه فرمایي چې اسبرو تاسو ځان مضبوط کوي صبر وکئ خپل سرحدونه مضبوط کوي وصابرو یا اسبرو تاسو مصیبتونو باندې صبر وکئ. هغه تاریخ کامل کی ابن عساکر رحمه الله تعالی دا عبداللہ ابن مبارک رحمه الله دا غاغ واقعہ ذکر کری دا چا غا یو خط ولی گو اخط ولی گو پل شاگرد لیور کو محمد بن ابراہیم لا چی دا ویسا جہاد میدان کی عبداللہ ابن مبارک رحمه الله دیری غزاگانو کی شرک شوئے دے آغا اگر خط پل شاگرد لورکو چه مکم و کرامه کی ده مرگره و فوزیل ابن عیاز ویده ویسو آغا لورکا نو آغا چه کل آخط ویولو آغا عیاض فضیل ابن عیاض مکم کرمه کی ناسته دوله دا خط ور کرو خط جکولاو کو باقی که دالی کریو عبدالله ابن مبارک دال امام ابو حنیفه رحمه الله شاگردو 177 هجری کی وفات شوه ده نو چه آغا کل آغا والوستو آکی دالی کریو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو من كان يغضب حده بدموعه فنهورنا بدمائنا تتخضب وإيدا حرم عبادت كونكيا تا قطا زمون دا كارتا ولدون تاتا ودا اخفل كار تا اخفل عبادتنا دا بتاتا لوبخ كارشين وَمَنْ كَانَ يَغْضَبُ حَدَّهُ بِدُمُوعِهِ فَنُحُورُنَا بِدِمَائِنَا تَتَحَذَّبُ وَأَغَسُو جِخْفَ الْمَغْفَوُكُ بَانْدِ لَمْدَئِ او زمونگا مرئی آغا دوینو باندی لمدی دی آغا پوینو باندی تکیسری دی وی او کان یطابو خیلہو فی باطلی فخیولنا یوم السبیحت تطابو وی تا دغلتی اخفل اصونا بیکار از غلی اخفل وخان اخفل اسور لئی تا بس از غلی اسی چکری ورکی خوزمونگا سنا پا وقت سبا کی پا غمیدان جنگ کی پا کافر بندی حملی کئی پا کافر بندی حملی کئی او دا دلو ندک روانی بیاور توی ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا وی تاسو زان لا خوشبیانی لگا وی خوزمون دا فارا بیلی خوشبیانی دی وی زهجی بن سنابی کی والغبار الاتیبی وی زمون دا فارا جکم خوشبیانی دی آغا ور مشک و انبر دی آغا مشک و انبر دی او آغا غبار خوشبدار دی آغا جکل فمون باندی ولی نستاسو خوشبیانی زمون دا خوشبیانو سر برابر ندی بیا ورتوی ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذبو وی منتد نبی علیہ السلام وی ناراغلی دا فاغاد داتی وی نادا چی سی وی نادا رشتونی وی نادا اغا سوک نشی درو جن کولی لا یستوی غبار اهل اللہ فی انف امری و دخانی وی چرم دا نشی برابر دے چی زمون دا پوزو اغا دوڑا زمون پا مخونو باندی چی اغا دوڑا پرتا دا اغا دوڑا لگی وی دیتا بچر تا مور و نرسی اغا ور دا جهنم او دا مجاہد سڑی اغا دوڑا پا مخ باندی پا سر باندی دا چر تم نرائیو زیکی بیا وی وحازا کتاب اللہ انتق بیننا وی داد اللہ کتاب دے چی منت بیان کئی پا جہاد باندی وی لیس شہید بی میت اللہ یکزیبی وی شہید خدا ممڑو پشانتی ندے دادر و جنگ کی دے نشی دا خبرام نو چکلا یا فضیل ابن عیاض دا والوستو فلما قرآ فضیل ذرافت آئیناہو وَاسْتَرْغُنَ اوخ رواني شوي ويل وقالا وصدق ابو عبد الرحمن ونصحني وي ابو عبد الرحمن ما ته صحیح خبره کړی دا او ما ته نصیحت کړی دی په جړا شو نو برمای چې واتقوا الله دلانا وی غیر لکم تفلحون دی دفارا چې تاسو کامیاب شئ اغا سور بقری اول سر کیویل اولائک علا هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون وی دا کسان هدایت والا دی دا کسان کامیاب دی ال تیویلیو کامیاب دی پس کامیاب دی چه غفینز سفات پر کی نو دلتا وی کامیاب دید دا چه پاغی باندی کامیابیشتے و جهاد وکا چه کامیابی در تمیلاو شی فا اغیمت فا ایمان باندی پاتی که دی نشی نو جهاد وقا چه فایدار او کامیاب شی اغا کامل فلاح در تمیلاو شی حدیث مبارک کی رازی چی سور بقره و سور آل عمران دا زهراوین دی زهراوین ورتویلی دی دا اولی چی کل دا قیامت رشی دا دی تلاوت سو کئی دا یادی تا دی تلاوتو نی کول دا یاد اول نوی دا مرغانو پشان بر پا هوا باندی پا دا باندی ببر ولاری و پا دا باندی بسوری کئی دا دا دا دا اعزاز دا پار او دا دا شفاعت بکئی چی دیو مونگا تلاوت کرده مونگی ساتریو نو آغا دا طول سورت خلاصا پا دی لگ زیکی راجع مشوا وس د دې صورت خلاصه مختصر وایو. سوره آل عمران سلور حصے او اول حصہ کی توحید، دویمہ کی رسالت، او پا دویمہ کی جہاد، او پا سلورمہ کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی. اول حصہ کی توحید بیانے دو آغی کی 63 آیاتو نو پا آغی کی درش پیتا دوش پیتا آیاتو نو 63 آیاتا پوری وا درے بابونو ہر یو باب کی شپک شپک خبری بیانے دلی. اول باب کی شپک خبری مسئلہ دا توحید بیانے دلا، دویم نمبر تخویف اخروی، او دریم نمبر مسئلہ دا توحید او باغیبانی دلائل عقلیہ نقلیہ وحییہ، او دویم خبر تخویف اخروی ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، دریم خبر اگر جواب دا اعتراض دا نسوارو چی مناظری لمدینی منوری تراغلیو، سلورم خبرم چی تعلیم مومنانو تا کل مسئله کستا شک پیدا شی تا دعاگانی غوار ربنا لا توزیع قلوبنا، بینزم خبر مدافعت ستا مال و اولاد نشی کوله، شپگم خبر ترغیب الالاخرت و تزهید من الدنیا، او بیا بشارات پاقی بانی ذکر که دو. اگر دویم باب دا قول اللہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو دا دیزے نشرو شویده، پاقی کی اول نمبر مسئلہ دا توحید پاقی باندی دلائل، دویم نمبر اگر دپا دا اعتراض دا نسوارو ان دین عند اللہ الاسلام، دریم نمبر صداقت دا رسول اللہ فین حاجوکا صلی اللہ علیہ وسلم، او سلورم پلیتی دا اهلی کتابو ان اللذین فرون بی آیات اللہ پیغمبران بے پناہ حق باندی وجل، او پنزم تولی عن کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب نمخڑا ول، او پنزم تقویب اخروی او اثبات دا قیامتو، او درم باب بیا قول اللہم نترشی اول توحیدو، او بیا پاغی باندی دلائل، او دویم نمبر خبرہ چی ترک دا موالات دا مشرک، مشرک سر دوستی ونکی چرتا، بیا دریم خبره تخویب دنیاوی او تخویب اخروی، او سلورم خبره صداقت در رسول الله صلی الله علیه وسلم، او پنځم خبره غا تفصیلی جواب فقط دفی دا اعتراض دا نسواره و باندی، او پاقی که بیا اغا عقیده چه کم بولس اخبیس را غلی و دا نسواره و دا کل دین برباد کو، و عیسی علیہ السلام الہ دے، او دا شان دی دا مور الہ دا، و ما تا عیسی علیہ السلام خوب کی ویلی دی، واقعا مخی ذکر شوی دا، او پنزه اقوال زرین دا غا پنزه و بزرگانو، اولا اغا دا عیسی علیہ السلام نیا خینا بای وی چی رب نی و ذاتوها انسا، وی ربنا تقب رب انی نظرت لکما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ تی زمان قبول کا انکا انتا سمیع العلیم، تد دعا قبل اولو علا فوئی، اگا دویم نمبر خبر، اگا دویم نمبر اگا قیدد توحید قول دا مریم جد عیسیٰ علیہ السلام مرد، اگا ان اللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب، اگا دویم نمبر جد عیسیٰ علیہ السلام ماما دے زکریہ علیہ السلام اگا وی وی رب حب لی من لدنک ذریتا طیبا، اللہ مال پاک بچیرا کا تم چی بچیرا اوڑی دعا وڑا، اللہ مال دا چی بچیرا کا جستا دا دین کارتی والما، علم تی جوڑ کما، مجاہد تی جوڑ کما، عقید ارادا چینک سمیع دعا اللہ تدعا قبل ولو علائے، سلورم نمبر ملائکی وی اللہ یفعل ما یشاء، اللہ یخلق ما یشاء، او پنزم نمبر سالے سام بخبل وی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو، دا اللہ ساس و رب دے و زمان رب دے، نو دا دی اللہ عبادت وقی گرز الہ نیمام، بیا مباہلہ شکم نمبر خبرہ مباہلہ دا نسوارا و سرا آغا ذکر کی گی، بیا دا 63 نمبر آیات نواخلا تر 101 آیات پوری آغا پینزل سپلیتے دا یہودیان و آغا بیان شیوی دی، اگر دویم ایسا چی صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 101 نمک کی ادھا جہاد تفارہ پنزہ قائدی ذکر شوی، اول نمبر چی عقیدہ بر توحیدی تنظیم بجوڑینو علا بستا کار پمک کی روانی، نو اول نمبر عقیدہ با دا توحیدی، دویم نمبر قانون با قرآن و سنت اعتماد پا اللہ باندی، درین نمبر ارکان با طول پا عالی دعوت با چلی مک کی، سلورم نمبر رازداری بای غیر و تا با خبر پل نو باسی. پنزم نمبر انفاق با کئی مال با خرشقین والا با دین پا مخی باندی دی. او سلورم ایسا کی آغا انفاق بی سبیل اللہ تعالی مال ولگو یا ایواللزین آمنوا لا تاکلوا الربا و ایتاسو سود مکوی توی طویل آگه چی مال ولگو آغی مال نچی غریبانو لمال ورکینو پا سود باندی ورکی. نو ترغیب الی الجهاد پدی کې درې بابونه او اول باب ترغیب الی الجهاد 180 آیاته پوری 187 پوری بیا هغه دویم نمبر درې پلیتې د اهلی کتاب ذکر کېدلې او اخر باب هغه کې هغه دلایل ذکر کېده دعاګانې د مسلمانانو او اخر جمعه د اهلی کتابو هغه ذکر کېده. نو دا مختصر خلاصه وا دا ټول حاصل داده حاصل د دې صورت داده چی توحید اللہ امنا رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم امنا سنگ چی اللہ بیان کو پدی صورت کی پدی طریقہ باندی امنا بیا وی تقسیم دا جماعت تقسیم دا جماعت پا پینزو قائدو باندی جوڑ کا منظم شا پا پینزو اصول باندی سنگ چی مخ کی بیان شو چی جہاد کی غالب شی پا دشمن باندی او مال ولگا و بخیل نشی ورے چه تا مال ولگا و نستا مسلمانان با نور پا مخی بانده لارشی. نو دا دا دی صورت مبارک آغا مختصر خلاصه وا وست امتیازات دا دی صورت چه آغا پا نور صورتون که خبر نیشته و پا دی کشته آغا دیر زیادی و مختصر یو صورتی وارو. اول نمبر دا صورت ممتاز دی پا اصلاح دا نسواره و باندی چه آغا بی علم شیخان و علم ورسرانه و او بیای هم دین تر آتگ نکاو لکاو چه بریلیان دی آغا بریلیان کلک ولار دی دا دفع مقابل کی آغا علم والا چه آغا یهودیان دی خواه علم ورسره دی بیام مسئله تن رازی زدیان دی. او دویم نمبر آغا امتیاز داده چه منهاج المناظره من نسواره د نسواره سره مناظره وشوه دا بل صورت کې نشته لکه څنګه چې په دې صورت کې بیان شوي ده. به علم سره چې کله ته مناظره کې قرار ورته کې داسې خبره وکړه چې ویې شرموه چې عبرت واخلې بل چا ته بیې خوله نه وراچوي. دریم نمبر هغه واقعه د بولس چې یهودیو او نسوارو کې ورنوتی او په هیلو او چل باندې عقیده تسلیسه یې پیدا کړه دا په دې صورت کې شته بل صورت کې داسې نه دی بیان شوي. څلورم نمبر تعلیم للعباد عند خروج المشابهات کله چې ته یوه مسله کې شکی شوې چې دا ملی صاحب دا وایي دا دا وایي تا به څه کارې ته به دعاګانې غواړي الله ماته حق را نصیب کا چې کوم څوک په حق باندې هغه ماته را نصیب کا. نو دا په دې صورت کې شته بلکې نشته. شپږم نمبر شهادت د الله تعالی شهید الله انه لا اله الا هو شهادت د الله د ملائکو او د عالمانو. هغه بله خبره چې دوه ځله ذکر د کلمې راغلی دی په یو آیات کریمه کې قرآن کې بل ځای کې دا نشته دی. هغه اتم نمبر دنیا حیثیت هغه په وو څیزونو باندې دی هغه وو ورځې هفته کې هغه وو ورځې دپاره څه کتابه کړې دا دې صورت کې راغلی دی بل ځای کې نه دی راغلی. هغه نهم نمبر ویحذرکم الله قطع د موالاتو د بیدونو سره دوستی پرېږده دوه ځله ذکر شوي دي هسې نه چې ته د هغه سره دوستي کې او هغې نه دې هغه نفرت ختم شي کلک غاړی به ولور کې ځان به تباه کې. لسم نمبر په دې صورت کې هغه تقسیم د آیاتونو د الله تعالی په دوه قسمه باندې چې یو محکم آیاتونه دي بل مشابهات دي او یو لسم نمبر چې هغه فرپی د عیسی علیه السلام هغه امتیاز دی بل صورت کې داسې نه دی راغلی څنګه چې دې صورت کې ذکر شوی دی سره د دلایلو قطعیونه. او دولسم نمبر دا صورت ممتاز دی په ذکر د پنځو قاعدو د جهاد د تنظیم بل صورت کې دا نه دی راغلی. او واقعه د احد او د بدر اگر چې د بدر واقعه وروسته سورې انفال کې بیا راغلی ده خو په دې صورت کې احد واقعه هم ذکر شوې ده او د بدر واقعه هم ذکر شوې ده. او دا صورت ممتاز دی په ذکر د اوصاف د امیر باندې چې د امیر به څه کاري رعیت سره به هغه څه کوي. او بل پنځلسم نمبر امتیاز چې دا صورت ممتاز دی په ذکر د تقسیم د اهلی کتابو د دوو ډلو چې هغه یوه ښایسته ډله ده چې اخیره کې بیان نن وشو او هغه بله خبیثه ډله ده پلیته ډله ده. بیا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِ أَهْلِ كِتَابِنَا لَمَنْ يُؤْمِنُ خَامَخَ بِإِيمَانِ رَبِّهِ بِاللَّهِ فَيَوَلَّى بَعْضَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ أَجْنَادِلْ شَوِيدِ تَاسُتَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ أَجْنَادِلْ شَوِيدِ دِيُوتَا خَاشِعِينَ لِلَّهِ يَرِيدُونَ كَيْفَ يَوَلَّانَ عَلَى الشَّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ نَبَخْلِ فَيَتُنُ دَلَّا بَعْضِ ثمن القليل عفيسي لكي أولئك لهم أجرهم دا كسان دي ودى پار بدلي دي عند ربهم لطرف درف الله إن الله سريع الحساب الله زر حساب على دي يا أيها الذين آمنوا إيمان دارو اسبرو فخفلم لك شيء وصابرو او نور تد صبر تلقين ورقي ورابطو تيار شيء مشركان وكافران تا واتقوا الله على الله نويري قي لعلكم تفلحون دي ربار دي تاسو كامياب شيء ورمتنا